moy suñu mam ci fofu man nañu pour comme que ñew ngeen ci bëgguma len delu Cheikh Hadj May su ko nexé mu wote ne sherif la té nak mu nek deug waye dafa wax ni sharaf bu mu jël ci diine ak sop rasulullah moko gënal sharafu tey bi nga xamé né yalla attena mam Ousmane don na jang ci ku ñu wax maham baba deymani la mam la ci muxtarul hamid maham baba xorom borom xam xam bu reey la amna talif yu mu defar amna ci téré bu ñu wax muyassar dama nekké ndar di jang ci serigne Ibrahim goor gi ayni na sek rakku papa dudu sek ma sama ko abal mam Ousmane ba mu joge fofale di delu mo amone ben téré bu mu bëgg lool ñu ne ko ben kaggu rek la am ci ben serigne bu ñu wax Cherno Malick Sow ma nga dëkk ci gaay mam Ousmane ba mu jëm ci gaay romb serigne ba ca tool ba mu jaddu nuyo ak mom mu laaj ko nu tuddu mu wax ko ko mom itam mu laaj ko turum mu wax ko ko mu laaj ko luy soxlaam mu wax ko ko ñu andando dem ci dëkk ba fofé lañu yëkëté sama mam Fawad jox ko cheikh jox ko mam Ousmane mu am ci Seydil Hadj Malick ndajaayam dalal ko alquran amna lu mu ko jangal ba mu toge ba mu yagg mam Amadou mi nga xamni mok mam Ousmane ñu bokk ndey ak bay te muddi taw mam demba buna yonne delegation bu degi ci sinu jolof sinu demba buna gor gu suñu mam ji ñu wax lay ci Kumba Sek ci la bok moy mamu Amad ci Sek mi ñu ñew gaaya jël Seydil Hadj Malick yobbu ko ndax mu xami bokkam bayam yoyu la gis ko ak ci bajjana way Seydil Hadj Malick bayam gañu na juddo mam Ousmane 30 ans rek li am bay Seydil Hadj Malick gis ko bi lolu ami bo mu delu se yalla ma jaayam taxawuko pour dal mu jang topoto walu xam xam bu baax bi mu dajale lolu ci fann yi nga xamne bobo mo siiw ci rew mi ñu diko jang modi droit ak grammaire ak lughal arabiyya ak yu bare ak alquran bu rafet yoy yeb buntu bu nek gor gi lamb dal ci xam xam dem na fu ñu wax ndoc sey jang na ci mo borom jaxate dem na fu ñu wax baccas jaar na ngi ci seen ngi ma yoro faal rew dekk yu bari dal jaar na fa bi nga xamé nak limu doon wut am nako ba nopi mu topato yit alquran di alquran man na wax ne Seydil Hadj Malick dem na ci fouta fu bari amna dekk buñ wax ci kéti dem na fa amna dekk buñ wax jaaba li du be ci wati hore fonde dem na fa amna dekk buñ wax lugge ñaar la lugge sebbe ak lugge fulbe yoyu ñaari lugge yeb mi ngi ci wetu galoya Seydil Hadj Malick dem na fa difa jang alquran bam fa joge dem na dekk buñ wax ciaret difa jang ismu rasm yoyu yeb ci alquran la goor gamu fa fekk modor mor basin sar ma nga dekk ci jolof ñoy wa sedo yoyu waye goor ga don bayyi daram mi ngi sante sam lolu yeb Seydil Hadj Malick def na ko bi nga xamé nak yoyu yep soti na mu wara wut na fo xamné fi dara fa man tok di jangale ak di fa bay di daan dole mak tour ñakam ndax am lu mu fa dundé pour baña nek poids lourd ci nit ni dem na nar yag na fa lol jang na ci suñu bay ahmad njay ma bay bayu allah ji cheikh njay maqamatul hariri la fa jang ak yeneeni señ ta tabarakallah san khaliqina yalla atte demu njar ndem gor gu ñu wax mamma jor sepp doomi bay gumba amar da fa gis Seyd El Hadj Malick sopp ko lol ndax xam xam ba ak nahwu je namu rafeti won bayam imam gumba amar gisante nak Cheikh El Hadj Omar ci lappik mu xam fa Cheikh El Hadj Omar bay mamma nak bi nga xamé ni yalla wonale nako ak Seyd El Hadj Malick mu sopp ko lol bayam ci bopam mam gumba amar di wax ne mom dal dafa bëggoon gis sëriñ bo xamni dana ca jokk bay mamma ne ko man day gis na doom du zangor suñu wax marifa wad xam xam ba doyna war te itam tarixa bi ngi bëgg japp yaakaar na ne am na ci ndigal bay bi ne ko ndax da nga man fexe ba ma gis ko mu ne ko waaw mu ñoom ñaan Seyd El Hadj Malick di waxante ak moom ba mu d'accord lii si ndar la góor gi jóge ndar mu yónnee ca njaar ne ñu toppatool ko fa ay ñu toppatool ko kër gàttandu si ko ca kel boo fa la ñuy wàcc ba mu dal kër bàyyi dem ba cooy caam wala mbaykan jaw wala góor gu ñu wax max gay fa la Seyd El Hadj Malick wàcc yalla te mu dem njaar ne ba mu gisante góor ga ba noppi bëgg dellu na ñibbi maam gumba wax bàyyi mam ma ne ko sa waa ji day nang ko wax ne ko daf fi mën a toog ba ma dee rek mu suul ma wala fu mu jëmmànd moom te man manatuma màggat la bu mu ñëwoo wax ko Seyd Hadj Malick Seyd Hadj Malick ne ko kon àndanaa ceeg moom danaa ko defal li mu bëgg fa la nekk ba yàlla te son borom jël ko mu toptoo ko sababu dikk fii tey ba ñu juddoo fi ñu nitam tey yàlla nga ko jaarale ci mamma joor ndax daf fi amoon ñaari xaritam yuy def commerce góor gi Jibril Guèye mi ju Yacine Guèye Soxna Sall ak góor gu ñu wax Jibril Top moo juróon mëniiru toog bay dañ dafa daan ñëw ci ñoom ñu di ko jox marchandise muy wër ci réew mi di ko jaay ba mu fi jaaree nag ñu ne ko ñun daal dañu bëggoon ku ñu firal alquran mu ne la am na sama benn mokk bu ñu wax Hadj Malick Fawad déglu na firam alquran firam doy na ma ñu ne ko nag na nga fexe ba yàlla te ñu gis ko ndax mu dimbale ñu ndax soxla nañ ko lool loolu mooy sababu dikkuk Seyd El Hadj Malick fii bi yàlla te mu ñëw mu dal ci góor gi Jibril Guèye booba sëng la fa nekk ca la dal fii la tàmbali wazifa ñu toppatool ko kër gële fi Sidi Ahmed nekkoon sa boppa Sidi Ahmed kër gu mag gi ñoom Zeynabu wee la nekk foofa la Seyd El Hadj Malick jëkk dëkk foofa la jóge nag ñëw fii bi mu dëkkee fii nag mu fab kër ga jox ko taawam mu di Sidi Ahmed bi nga xam ne moom Seydi Aboubacar ñoo bokk ndey ak bàyyi te mu des ca salu li nekk fi nag di jàngale mu ne nag madul toog te lëggéeyi itam ñu di ko toppatool suuf waaye Aman Ndiaye John Waar booba moom fi nag mu ne ko na nga bàyyi moo wax nguur gi ñu toppatool la ko di mu ne ko déedéet kon dañuy wax ne dama wéeru ci doole buur nangu yëfi jàmbu na ngeen ma bàyyi ak samay bokk suñ ma joxee loo xam ne lii mën naa ci jàpp ma lëggéey ci moo ma gënal ngeen di ma jox suuf loolu moo jur jag saw 1904 la judd ah bi nga xamee ne lépp sotti na mu fab ko teg ko ci loxol Sër Youssouf Diop fii itam fi la daan jàngale fii ngeen traversé léegi te mu nekk Mbaar fi la Seyd El Hadj Malick daan jàngale na mu daan jàngale su jógee fii ci desitu guddi gi itam fay dem ca jàkka ja nekk fa ba julli ànd ak mbooloo muy wazifa waxtaan ak ñoom ci seen walu diin ak seenu bokk ak nañu war a andi ak seen sekt bi ñu nekk. Su fa jógee daana jàngale foofu ca jàkka ja gannaaw gi muy jàngale fii. Góor gi Amoon Mbaye nee na amoon na benn bés ñu yërëm ko ci jotaayu suuf bi, bëgg ko andil ko siis pour mu toog ci. Ma leen déedéet du ma ko def, na ngeen ma bàyyi rek ma toog ak ñëpp, ndax man suuf la te ci lay dellu, nit du bañ cosaanam. Ñu ne ko kon nag comme que taalu bi bari na léegi, yaa ngee toog fi bu jëkk xëy na fukk ki ñaar fukk daa mën a wax lu ñu dégg, waaye su dee ba ca mbedd ma te bala ñoo dégg man Amoon Mbaye taxaw di jotali lekkay ndi il faut ñu indi siis bi sa baat gën a kawe. Amoon Mbaye su jotalee ñu jox moo ne leen kooku day lay la ca kanamu yàlla, waaye su woon moom bi ma ko ñeme ñoo di siibu moo waral bu toog ci siis di jàngale ba mu yàgg muy dem ci jàkka ja, ba mu yàgg muy jàngale ci biir néegam. Loolu dal ci moom loolu la ci xam, ci la dund ba wuy ji borom tabaraka wa taala. Dafa naan noonu doy na ko ati ci diggant sama bay Serigne Touba ak mbokkam radiallahu anhuma mu di Seyd El Hadj Malick maara Mbacke ñëpp xam na ko. Mu ngi fii si Mbacke sa ñànka wala ñu di ko Mbacke Jolof. Serigne Fallu ci boppam noone armal ba dem moo ko def. Man ci sama bopp jóge naa Chine jaar Mbacke, jaar ci Bagan Niang suñu goro, ba ñëw ba tolloog armel ya raw duba ma wàcc fa ziyaara, ba ma ñëwee ba Touba ma waxtaan ak Serigne Fallu ci sama mag wax ko ne ko place yooyu daal moom dafa mat a dekkal yépp. Mu wax ma ni dana ko defar. Mbusoo bi ma waxtaan ci moom mu ne ma su ma toogee ba jot ko dana la woo nga ñëw ba boole la ak sa bàyyi Omar Bousso mi nga xam ne moog sama bàyyi Mbacke Bousso ñoo bokk benn bàyyi, ngeen dem Mbusoo bi ma seet na ma koy def. Maanaam maa ngi bëgg a indi bokkuk Seyd El Hadj Malick ak Serigne Touba, ndax loolu it ñi war nañ ko xam. Seyd El Hadj Malick mati Mbacke moo jur Ousmane, Ousmane jur Seyd El Hadj Malick, mu bokk ak sama bay Serigne Touba ci maara Mbacke ak fi mu jaar ba ak si foofu. Doy na pro bay Cheikh Ant bay Cheikh Thioro Mbacke dafa amoon benn manto boo xam ne bi bu rëy la, drapir verte clair. Ci kanamu Amoon Mbaye bay Cheikh ñëw fii yëkkat ci manto ba jox ko Seyd El Hadj Malick ne ko manto bi mooy sagar yi sama bay waroon jox ma am Ousmane mi la jur. Manto boobu la Seyd El Hadj Malick kontante lool, daana ko faral di teg ci kawam bi mu toogee ba génn àdduna. Serigne Mansour ak man ak Serigne Habib ñu ne cerno Seydou manto bi nga xam ne Seyd El Hadj Malick moo ko daan sol, ñun suñu wàll def nañ ko hadiya ci Seyd Aboubacar. Daana ko sol guddi gam suñu àndeeg moom ca jàkka ja, mari ko wayal Serigne Mansour toog ci wetam daana faral di sor manto boobu le. Kon nag diggante bi benn rek la, ngeen baal ma wax. الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وصلاته وسلامه على سيدنا محمد حبيبه الناصر الحق بالحق وعلى آله وأصحابه وخلفائه الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر والحق. أما بعد يين بك جلدي في تيو يب. السلام عليكم سيدنا يين بك جلدي في تيو يب goor jigéen mag ndaw. Goor ak jigéen mag ak ndaw. Gan ñi ak dëkk yi. Gan ñëpp ak dëkk yëpp. Ak kilifa yi nga xam ne xadara bi lamm na leen ci jamono bii may wax ak ñoom. Ak kilifa yi xadara bi lamm jamono ci lii muy wax ak yéen. Su dee ci kilifa yi àdduna suñu gouverneur région mi ngi nii toog. Nee di ci jiital nag wax numéro bi ci gouverneur région bi toog ci suñu kanam. Nekkal fi it ki nga xam ne kii mooy kilifa réew mi. Ndax ma nekkal fi kilifa yi nekk bopp réew mi. Mu ji mu yabal si ko pour mu représenté ko. Mu yabal ko fi pour mu représenté ko fi. Di nuyu it ki nga xam ne kii mooy suñu commandant di doom ci kër gi di sët. Nee du nuyu ki nga xam ne kii mooy doom ci kër gi di sët it ci kër gi. Soxlawul ma fara fànce loolu mu wax ne doom la ci kër sët. Nee soxla mu fara fànce loolu ni doom la ci kër gi sët de ci kër gi. Waaye kenn ku nekk xamoon na jàmbaar ju bokkoon ci dayratul kiram ñu di ko wax Moustapha Mbeng. Nee waaye kenn ku nekk xamoon nga jàmbaar bokkoon ci kër gi nekk jàmbaar yi dayra ñu def alaaji Moustapha Mbeng. Di doomu ndey ci ñun ndax yaay tuut Samb mi ko jur ndey la woon ci ñun. Nee di doom yooyu ci moom bi ndax yaay tuut Samb mi jur Moustapha Mbeng ndey la ci ñoom. Ci wàllu kër Baye mit ñi jàppoon Seydi El Hadj Baye ca Ndakaaru ca la ñu bokk. Ci wàllu kër Baye mit ñi jàppoon Seydi El Hadj Baye ci wàllu Ndakaaru ne Bayeem ca la bokkoon. Kooki mi ngi ci biir mbooloo bi maa ngi koy nuyu. Kooki mi ngi ci biir mbooloo bi toog di kilifa mi ngi koy nuyu. Suñu député maire di Moustapha Niang mi ngi ci mbooloo bi mu ngi koy nuyu. Suñu député maire di suñu doom Alhaji Moustapha Niang mi ngi ci biir mbooloo mi ne moom it ne mi ngi koy nuyu. Suñu commissaire ak chef de poste gendarmerie ñu ngi koy nuyu. Mais suñu commissaire de ak chef poste gendarmerie bii ñu ngi koy nuyu. Suñu docteur maa ngi koy nuyu waaye dana ko beral ab nuyoo. Mais suñu docteur dëkk bi nag ñu ngi koy nuyu waaye moom docteur dana ko beral ab nuyoo. Ndax léegi la fa jógee doon ma seet si indil ma garab goo xam ne su ma ko dimbalikoo yàlla ci mbaaxam dana ma mën. Léegi lay ne doon ko seet indil garab goo xam ne su ko dimbalikoo ci mbaaxu yàlla. Yàlla dana ko may may silas tuuti. Ñu ngi nuyu chef de gare bi. Ñu nuyu chef de gare bi. Ñu ngi nuyu mboolem service yi nga xam ne dëkk bu ñu wax Tivaouane na leen ëmb. Ñu ngi nuyu mboolem service yi nga xam ne yëpp Tivaouane moo leen ëmb. Ba ñu ko bëggee tuddee Tivaouane. Mais ba ñu bëggee tuddee dëkk Tivaouane. Dafa fekk benn góor bu màggat bu bokkoon ci service yaa ngi fi di tukkuloo. Dafa fekkoon góor bu màggat bokk service bi te di tukkuloo. Ba ñu koy dee mu ne Tivaouane jotagul nag leen ba mu jot nga door ko wax Tivaouane. Ne ba ñu koy dee mu ne Tivaouane jotagul ne loolu la mooy saa bu Tivaouane. Maa ngi nuyu gannaaw bu ma nuyee gouverneur de la région mboolem kilifa yi nekk Thiès. Ne gannaaw bu nuyoo gouverneur de la région ba noppi mu ngi nuyu mboolem kilifa yi nekk Thiès yëpp mu ngi leen di nuyu. Dale ko ci génie ci seen bopp. Mu ngi dale ko ci génie bi ci seen bopp. Ak kilifa gi ñu àndal. Ak kilifa yi ñu àndal. Muy Cheikh Tidiane. Muy Cheikh Tidiane. Ak ña mu àndal service ba yëpp. Ak ña mu àndal service ba yëpp. Maa ngi leen di nuyu. Mu ngi leen di nuyu. Maa ngi nuyu commissaire central ba fa nekk di sët ci kër gi di doom. Mais ñu ne commissaire central kees ba rek moom sët na ci kër gi doom lay ci kër gi. Di nuyu chef de service bi nga xam ne mooy directeur chemin de fer. Di nuyu chef service bi nga xam ne mooy directeur chemin de fer bi. Di nuyu mboolem dawaair yi nga xam ne teew nañu. Nuyu leen mboolem daayira bi te yëpp mi ngi leen di nuyu. Di nuyu daayira bi nga xam ne moo jëkk ci dawaair yi mu di daayiratul kiram. Mu ngi nuyu rek daayira bi xam ne bii moo jëkk ci daayira yëpp kooku la mooy daayiratul kiram nag. Yaakaar naa ne at mañu koy sos booba la Seydi Aboubacar di door def première tournée. Mais yaakaar ne mañu sos daayiratul kiram. Seydi Aboubacar si wala jëkk a def premier tournée am def ko Dakar. Ñu ngi ko jëkk a daje ca kër soxna Ramatoulaye Diop ak Ibrahima Ndiaye Diop Càmmiñam. Mais ñu ngi jëkk a daje kër soxna Ramatoulaye Diop ak Ibrahima Ndiaye Diop Càmmiñam Seydi Aboubacar nekk fa kon ñu jëkk a daje sos daayiratul kiram. Ak Serigne Diouba. Ak Serigne Diouba. Daje bu ñaareel ba ñu ngi ko def ci mbedd mi nga xam ne fa la Amadou Assane Ndoye ñoom dëkk. Mais daje ñaareel ba ñu koy def ci mbedd mi nga xam ne ci Alhaji Assane Ndoye dëkk fa lañ ko def. Ci kër góor gu ñuy wax Amath Ndiaye. Ci kër góor gu ñuy wax Amath Ndiaye. Booba Mbaye Diop Fall Gaye fa la dëkk. Booba Mbaye Diop Fall Gaye Jorbaata bis fa la dëkk. Booba ñoom Abou Kanak ñëpp a ngi fi. Booba ñoom Abdou Kanak waa Daayira Kiram ñëpp a ngi fi. kon nak lolu yag na kon nak li mu netti ne yag na muy dox ba teggu ci loxol abdou koña sall ne mu dox nak di dox ba tegg ci allah alaja abdou koña sall yalna yag ci loxom kon nak alaja yalna di dayru yag ci loxom ak mbollem ñu mu andal ak mbollem ñu mu andal ñepp dayru ñu ngi nuyu njaga gay mi nga xamne moy president wu dairatul ahmadi ñu ngi nuyu njaga gay ni fersela dairatul ahmadi ñu ngi nuyu alhaji abbas gay ak mbolo mi mu jitu ñu ngi nuyu alhaji abbas gay ak mbolo mu jitu yeb ni le di nuyu ak mbollem dawairi ak mbolo dairé yeb ni le di nuyu ma ngi nuyu doomi soxna yi nga xamne place bi eum na len tay ñu ngi nuyu soxna yi nga xamne yeb place bi eum na len tay ci jotay ta yalla tegg len ci kanamu jaamam yi ñu de len xamal yoon wi ñuy wara ak jaar ba ak teel ta yalla tegg len ci kanamu jaam yi ñu xamal yoon yi ñuy jaar be ak ci yalla ma ngi nuyu mbolé muqaddam yi nga xamné ñoo nank ñoo mom la place bi ëmb tay ñu nak ci bop tariqa bi di leral nit ñi nga xamné ay tiyan la ñu mi ngi nuyu mbolé muqaddam yi nga xamné jaaré be ëmb ñir ci bop tariikh bi di leral talib yi xam ni and na ci ñoom di nuyu serigne mansour mi ngi nuyu serigne mansour bu baax di nuyu abdul aziz nuyu serigne abdul aziz serigne bu baax ak mbolem njabot gi ak njabot gi yépp mi ngi leen di nuyu serigne mustapha serigne cheikh ak ñi fi nekkul serigne cheikh mustapha ci sir jamil ak cheikh ahmed tiyan ci ak ñi fi nekkul ñepp mi ngi leen di nuyu di dolle ñaanal yalla umul khair si radiyallahu anha wa rahimaha wa askanaha fasiha aljannati wa ja'ala aljannata mutaqallabaha wa matwaha ya nasul um khairi shi yalla yalla yaatal yeurewandeen yeur bambelam yeurem ko tag tabal ko aljana def aljana way tam mu nafloya bayina fi lu reuy lo xamne mi ngi tegu legi ci loxol soxna zainab mo def lu reuy legi mi ngi tegu lo zainab ci waye nak umu dana ci am ñaar ah waye nak li ko soxna seyid yor yep kat ci soxna umu dana ci am ñaar man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa kadhalika al-aksu ne kep ko xamni ci soxna ben sunna nit roy la ci yol bu mu am dang ci am bu ni tollu fi wacce yoram ba dara nak ne safat bi tam ku sunna baxay du mu rafit lu ko ko def nga jott ci wal Zainab bi mu teggu ci loxo nit yalla yag ci loxom te mo andako guer njabot gi top ci gannaaw Zainab bi te ci loxo nit yalla yag ci loxom lol te mo andak wer gu ma ci njabot gi yep ala top ci gannaaw yalla deggele ko njabot gi deggele njabot gi ak sonu Zainab yalla deggele ko njabot gi deggele njabot gi ak sonu Zainab andak wer ak fanu gu mu andak wer nak wo sek ak fanu gu ak kep ku len di jappale ak kep nak ku len di jappale ñu ngi gërëm mit Serigne Mansour wa Mbay Mansour wax na ko léegi ne borom daara ji ne bu ngi gërëm Serigne Mansour lool léegi ko Mansour wax ba nga xamé ni Serigne Mansour borom daara ji waye na ci boole borom xandoor itam waye na ci borom boole borom xandoor mi ne lool la maamam doon def li ndax ne na maamam kal daara ya xandoor mi la goor gi boole woon motax ba muy sañ ci jaksaw mu ne jajju ba ne motax Serigne Hadji ba muy sañ ci jaksaw dañu jajju ba jang dem ci jakk ji jul dem toy la yegge jang dem ci jakka ji dul dem to liggey kon nak lolu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin serigne mansour don nena ko ci mamam ne ko la fa tabarakallahu khaliqin sayyidul mansour lolu bok na ci yimu donne ci mamam te kat sayyid hajj mayk lolu rek nga fi nekke won nek sayyid hajj mayk yimu wax rek la fi nekke won su sotale ci yalla ne bu sotale ci yalla leppam jox nako nit ki leppam jox nako nit ki dal ci 8 heures dal ci 8 heures ba bañ ko naan day zawala ngi bëgg dig bañ ko naan zawala day ngi bëgg jot li dalé ci bopu lakhdari li dalé ci bopu lakhdari ba fiqhu yam ba fiqhu yam li dalé ci ajuru li dalé ci ajuru ba fu grammaire yam ba fu grammaire yam langue arab yam ak mbolem téré ak mbolem téré serigne mansour du def non serigne mansour mom la nekké mom rek lay def kon nak shukran shukran jazil lak ya mansour li annak fa inna sa'yaka فسعيكم عند العلي مشكور كنا سي منصور سي باغي نيانال يالنا يالا تف صدخ وا صدخ موي دخ واي بو يالا سد جاوي ييب شكرا جزيلا لك يا منصور سعيكم عند العلي مشكور ني سي سي سي لاي سد سد كو خاني يالنا لا يا سد سد كو خاني داي اندك دخ سونو بارك تبارك وتعالى اك نيمبلم Serigne Abdul Aziz itam ñu ngi koy sant Serigne Abdul Aziz nak ñu koy sant man duma len sant cyant go xamne dama koy def ñepp pour jënde ko dara ne kat du len sant genn cyant moy def ñepp pour jënde dara nak kuy sa bay kuy sa bay Hajj Malick Hajj Malick kuy sa mak kuy sa mak di sa kilifa sa kilifa Serigne Babacar Serigne Babacar ku ci teggu ku ci teggu Mansour Serigne Mansour ku ci teggu ku ci teggu say dom say dom ak say bok ak say bok suma ko selale suma ko selale duma fab suma dara diko jënde aduna duma fab dara diko jëlé dara ay aduna ku ko wutale waye nak kon ku ci def lu bax mo sant la waye rek teewul ak nak ku ci def lu bax rek deug deug nak mu sant la nak waxna fi bi ne Seyd El Hadj Malick wax mo Serigne Youssouf nak ne waxna bi fi ci jotaay bi Seyd El Hadj Malick wax Serigne Youssouf Diop niko niko Serigne niko Youssouf nit lu mu sañe di sañe di geur niko way Youssouf nit lu mu sañe di geur wara am fitu geureum surga ba nga xamne su ne dem len tol kenn du ko fa jitt wara un fitu rek surga ba ni bu ne dem len tol kenn ko jitt wa am fitu nak geureum ko su agne baxna su agnul baxna ne bu rewe tol bu ko ay fekke ba fa fekko li ba way faw bu dege bata rek dem tol luñ fa fatte dana fexé ba mu dem ne luñ fatte li tam surga do ko indal ci keur gi koku yelawul geureum ne ki bu yisure ne yelawul geureum fofu la tek ngeureum lima geureum Mansour Serigne Mansour fofu la tek ngeureum limu geureum Serigne Mansour ci du ñureel way du ñureel du bëgg lu ko neex du bëgg lu ko neex du bëgg nit ñi dem nan cey way Abdou Aziz du bëgg ken ñi ne cey li wax ci Abdou Sopé dedet ma ngi sant Serigne Abdou Aziz mi sant Serigne Abdou Aziz ci ci lo xamne li ñepp tek na ci seen bëtt ci lepp ci wax lo xamne li ñepp tek na ci seen bëtt waye nak waye nak ñepp duñu mëna dajé ci lo xamné li Yalla gëreem nako loolul ñëmu gëreem ñepp lañu daj ci lo xamné Yalla gëreem nako loolul nak ñëmu gëreew rek mu ñëw daj ci lu Yalla gëreem lu Yalla gëreem ta am na nit ño xamné neexul leen seen yoon neeku ci ngeureumal Yalla lool lu Yalla ak gëreem te am na ño xamné seen yoon neeku ci ngeureumal Yalla bay Serigne Touba né bay Serigne Touba dafa ma sa woté dafa ma sa woté wax bay Serigne bay Serigne bay Cheikh Ibrahim wax gol ci Cheikh Ibrahim wala bay Serigne Massamba wala bu gori Massamba Mbacke leleg mu tok bu mu yag leleg mu tok bu yab Serigne bi mu ko Serigne ne ko ndax nañu ñew nañu Serigne bi ko way ndax nañu ñew nañu mu ne ko lu takku ñew nañu pour ka lu takku ñew nañu ba muy ay yoon ba muy ay yoon mu ne ko ñepp dajé mu ne ko ñepp dajé Yalla mi bind nañu sax Yalla bind nañu sax fakal ko bopam amuko kon nak lu am solo rek lu am solo rek dajé bi mu ñepp dañ dajé rek Serigne Abdoul Aziz geureum gi mako geureum ne Serigne Abdoul Aziz geureum lim ko geureum du tour bi du tour ñu ko tudde de du dajé bi du dajé bi muy defet ñepp xam nañu limuy yanu guddé beccé du lek du naan ci soxla ci nit ñepp xam nañu Serigne Abdoul Aziz yanu guddé ak beccé tan lek tan naan waxtu rek soxla bi do adamé te ken soxla wu ko diko doxlo dara mu laaj la instant bu mu def ken soxla wu ko dara diko dox sa soxla kat mu yalla essence na nga jox ko dara mu doxale lako yeen gañ yeen nga may deggal ne yeen borom yeepp yeen ko deg ndax fen na wala wona deug lim wax lepp te bu seen be deug la yaakaara deug la du lol la ñepp na nga lay deug la han ñepp lay deug kenn ku nak nak nañ la gëreem ci la gëna waye ne kenn ko rek liñ la gëreem ci la gëna waye deug deug nañ la ci gëreem man wama shahidtu illa bima alimtu wa qul lil ghayr shahida wa li xamte gis ko rek la seede kenn ci ñoom ak li ñu reey reey ci man kenn ci ñoom ak li ñu reey reey ci moom yépp la ba kuma ci toogal jàppe la nga Seyd El Hadj Malick def kuma ci toog ci ñi kat dama jàpp ni Seyd El Hadj Malick la toogal du tere su dëgg jotee rek dama koy wax ah teew la ak yooyu ko bëgg teew bu dëgg jotee kat daf koy wax rek al haqqu ahaqqu an yuqal ne dëgg daal moo gën a yee ci wax moo gën a yee dëgg soo ko waxee dëgg la soo ko waxee dëgg la loolu ñu nekk yal na leen ci yàlla saxal ndax ñu ngi ñuy dimbale ci loolu loolu ñu nekk yàlla ci yàlla sax ndax kat ñoom ñii kat ñu koy dimbali ci loolu koo xam ne kii su dul woon moom di yow su la musalee ngay moom su dee koo xam ne kii su dul yow di moom su la musalee ngay moom war nga ko amee ngërëm kooku amee nga ko ngërëm nag loolu tax mu gërëm loolu tax mu gërëm leen yéen bokk yi ñu ngi leen di gërëm yéen bokk yëpp nag ñu ngi leen di gërëm Serigne Mansour am na lu ma wax léegi ne Serigne Mansour si am na lu ma ko wax léegi man itam lu ñu ma wax am na ñoo xam ne ñii danaa ko teg ci seen loxo topp ci seen gannaaw nag di moom it am na ñoo xam ne ñii lépp lu ñu ko wax daa ko teg ci seen loxo topp ci seen gannaaw nag di topp tooloo di ko ñaan te wóor na leen ne am na ñoo xam ne ñii mën naa leen déy sama soxla te kat wóor na leen am na ñoo xam ne ñii kat mën na leen déy soxlaam nag waaye du waa adduna de ñoo ñe kat du waat adduna yi kat ñu mën a dee soxlaam du ñu taw suuf de ñoo ñoo ngi ci àllaaxira ñoo ñoo ngi ci àllaaxira te kenn jiitu wu ca gannaaw yonent bi ak cheikh ak cheikh alhaj omar cheikh mohammadul ghali alfa mayoro seyd alhaj malik seyd abubakar kenn jiitu wu ca yonent bi ak cheikh mtial cheikh alhaj omar foutu alfa mayoro cheikh mohammadul ghali cheikh mtial kenn jiitu seyd alhaj malik seyd abubakar seyd radhiyallahu ta'ala anhuma bëggoon na ma teg ma foo xam ne fii lépp lu ma sakku ci yàlla te jaare ko ci yoom te sama cofeel ba tey nekk na mu nekkee woon lu ma ci bëgg dara ko def. Bëggoon na ko boo suñu baab kër si lool ba lépp lu ma sakku ci woon ci wàllu yàlla safeel si moom lu mu fa bëgg rek dana ko defal. Kon nag ñaan gi. Kon nag ñaan gi suñu mosor wax. Yéen ñi fi daje te dëkk Sénégal. Yéen ñi fi daje ñëpp te dëkk Sénégal. Weer yi weesu rek. Ngeen weer weesu rek. Ak semaine yi. Ak semaine yi. Ak bés yi. Ak bés yi. Ak at yi. Ak at. Na ngeen ko comparé ak jamono bii ñu nekk léegi. Na ngeen ko comparé jamono bii ñu nekk léegi. Ki ñu jëlee ca loolee. Ne ki ñu jëlee ca loolee. Andi ñu fii. Indi ñu fii. Te moom la ñu dellu ci rek. Moom la ñu dellu ci moom. Jaar fi ñu jaaroon. Jaar fi ñu jaaroon. Ana yoon wa. Ana yoon wa. Mi ngi nii. Mi ngi nii. Seyd Aboubacar. Seyd Aboubacar. Seyd Alhaj Maye. Seyd Alhaj Maye. Alpha Mayoro. Alpha Mayoro. Cheikh Alhaj Omar. Cheikh Alhaj Omar. Cheikh Mohamed. Cheikh Mohamed Ghali. Cheikh Na Tidiane. Cheikh Na Tidiane. Rasulullah. Rasulullah. Yàlla miy faj. Yàlla miy faj. Yàlla na yàlla faj aajo yëpp. Yàlla na yàlla faj aajo yëpp. Yàlla na yàlla faj aajo yëpp. Na yàlla na yàlla faj aajo yëpp. And ak ma di de yeesalaat beneen dénkaane boo xam ne bii du maa ko wax. And ak muy yeesalaat beneen dénkaane bi boo xam ne bii kat. Ndenkaay bi moom mii moo ko wax. Ma nga bàyyi ko ci créateur bi muy yàlla. Ma nga bàyyi ko ci créateur bi moo di yàlla. Ki mu ko jottali loo. Ki mu ko jottali loo. Daf ko ne ah. Daf ko ne ah. Lii may bëggal lii may bëgg waxante. Lii may bëgg waxante yow kat. Du ci yow laa ko jëkkee. Du ci yow laa ko jëkkee. Am na ñu ma ko jëkkoon wax. Am na ñu ko jëkkoon wax. Am ña mu àndaloon. Am ña mu àndaloon. Waaye yaa ngi ci kat. Waaye yaa ngi ci kat. Mim mi. Mim mi. Filière la. Filière la. Ñëpp a ci biir. Wala qad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum. Wa iyyaakum mal wasiyatu an ittaqullah yal nañ yàlla may ñu ragal ko. Ne yàlla nañ yàlla may ñu ragal ko. Ñu wax ñu si yàlla Mouhamad dénkoon nañ ñu jiitu ak yow ñi teew ak ñi di gannaaw ñëpp ngeen ànd doo ragal man yàlla. Taqwallahi mooy yàlla ne defal nga def. Ne tax ragal yàlla nag mooy yàlla ne nga defal nga def. Soo juumee daw.